प्राकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण क्या सुना भाई बोलो मेरे पर माई और बताओ नारायण नारायण नारायण। देखो भाई हर एक वस्तु होती है उस वस्तु का सदुपयोग होता है सदुपयोग होता है तो सदुपयोग करने के लिए ये मानव शरीर है दुरुपयोग के लिए नहीं है। हरेक परिस्थिति आती है उसमें परिस्थिति का वस्तु का सदुपयोग करना चाहिए। तो हमारे मानव शरीर का सदुपयोग कैसे हो ये विचार करने की बहुत जरूरी आवश्यक है। जरूरी है विचार करना है सदुपयोग का है सदुपयोग का करो चाहे दुरुपयोग करो उपयोग तो उसे करना पड़ता है और उपयोग करने से उसका नतीजा निकलता है। महिमा जितनी है वो वास्तव में सदुपयोग की है और महिमा वस्तु की नहीं है। मानव शरीर की महिमा गाई उसमें कहा कि ये मानव शरीर है बड़ा उत्तम है सार्थक कैसे हो तो इसकी सार्थकता के विदा नारा कृष्ण रख अब से नहीं और ज्ञान विराग भगवती शुभ देनी उसमें नरक का नाम भी आया है। मनुष्य की महिमा का वर्णन करने के लिए नरक का नाम लिया नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी तीन बताया और ज्ञान वैराग भक्ति तीन बताया। तो नरक देने वाले भी मनुष्य शरीर है तो ये महिमा में हुआ कि तू ये तो महिमा में कहा हुआ है तो धंधा में हुआ तो इसका तात्पर्य क्या हुआ मनुष्य शरीर का सदुपयोग किया जाए तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति सुख देने वाली है और इसे दुरुपयोग किया तो नरक देने वाला है। तो इनका उपयोग करने की महिमा है वास्तव में वस्तु की महिमा इतनी नहीं हुई। मनुष्यों की महिमा है वो सदुपयोग की महिमा है दुरुपयोग महिमा नहीं है उसी निंदा है सदुपयोग दुरुपयोग। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेध है नरकों में भी कारण यही मनुष्य शरीर है मनुष्य शरीर से ही नरकों में जा सकते हैं और नरकों में साधन क्या है और शरीर साधन नहीं है साधन यही मानव शरीर है। तो ये क्या सिद्ध हुआ कि दुरुपयोग किया जाए तो महान दुरुपयोग कर रहे नरक हो गए। नरक के साथ में स्थान विशेष नरक भी है और योनि विशेष नरक भी है नरकों दोनों आते हैं। 84 लाख लोहरी में जाना अथवा नरकों में जाना, तो वास्तव में महिमा कृष्ण की हुई, सदुपयोग की हुई है। जितनी महिमा गाई जाती है वो सबके सब सदुपयोग की महिमा गाई जाती है। तो भाइयों से बहनों से यही कहना है कि अब जो मनुष्य शरीर मिला है आपको, हमारे को मिला हुआ दिखता है, तो इसका सदुपयोग करना है। महिमा सदुपयोग की है, बड़ा ऊंचा शरीर है, अच्छा शरीर है, श्रेष्ठ शरीर है, पर दुरुपयोग किया जाए तो नरक में जाएगा, नरक स्वर्ग पवाएगा दिशेरी। तो दुरुपयोग नहीं करना है, तो सावधानी इस बात की रखनी है कि ऐसा दुरुपयोग न हो जाए। इसमें जो समय मिला है इसका दुरुपयोग होगा तो बड़ा भारी अनिष्ट हो जाएगा, हमारा नुकसान होगा। शरीर तो उत्तम मिला है पर दुरुपयोग कर नरक हो जाएंगे, 24 लाख सूरी हो जाएंगे, बहुत नीचे चले जाएंगे। इस वास्ते महिमा जो कुछ है वो सदुपयोग की है। तो जो कुछ आपको चीज मिले, जो परिस्थिति मिले, जो कुछ आपको अवस्था मिले, जो कुछ आपको वस्तु मिले, उसका सदुपयोग करो। ऐसी आवश्यकता है, दुरुपयोग मत करो। सदुपयोग दुरुपयोग करने के लिए स्वतंत्रता है, इसमें स्वतंत्रता नहीं है, इसमें प्राणी पराधीन नहीं है। सदुपयोग करे चाहे दुरुपयोग करे, इसमें प्राणी स्वतंत्र है, मनुष्य मात्र स्वतंत्र है। सदुपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। तो जो अवस्था मिले, जो स्थिति मिले, जो अवस्था मिले, जो अपने अपने कोई भी परिवार की परिस्थिति आ जाए तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। एक बात याद आ गई, बीरबल विनोद मैंने पढ़ा था बालक बने में, बीरबल विनोद एक पुस्तक थी, वो देखने में नहीं आती, तो बालक बने मैंने पढ़ी थी। उसने बताया कि शस्त्र कौन सा बढ़िया, ऐसे बादशाह ने पूछा, तो कहते शस्त्र जो आ जाए उसे सदुपयोग वो शस्त्र बढ़िया है। तो एक दिन बादशाह गए थे जंगल में शिकार को, तो साथ में बीरबल भी था। तो बीरबल तुम्हारे साथ में मुसलमानों के साथ रहता हुआ भी अपनी रसोई बना करके खाया करता था, अपने ब्राह्मण पढ़ाई को ठीक सुरक्षित रखता था। वो ब्राह्मण से चुत नहीं हुआ तो रसोई बना रहा था जंगल में, रसोई बना रहा था तो उस पर हाथी छोड़ दिया गया। हाथी मेरा प्राण पार करके उस ऊपर छोड़ा, जब कौन सा शस्त्र काम में लेगा, तो उसने उसे अवसान है, समय पर जो हो जाए वो ही ठीक है। शस्त्र कहा था उस पर रसोई बना रहा था, तो कुतिया बैठी दिशा बने, रसोई बनती देख करके कुतिया के सामने बैठ गई। तो हाथी आया तो हाथी वो आता देख करके कुतिया के दोनों पग पकड़े आता है, दोनों पग गए तुम्हारी आ रहे क्या हाथी बात बात अब शस्त्र कौन सा बढ़िया, सो अवसान आ जाए बढ़िया है। अब कुतिया को अस्त्र होता है, तो हाथी को भगा दिया। हाथी कहने लगी छोटी आंख तो होती रहती है, बढ़िया है क्या। तो वास्तव में भगत पर सदुपयोग किया जाए उसकी महिमा है, महिमा वस्तु की नहीं। सत्य कहीं लिखा है भाई कुतिया में अच्छा काम है, कुतिया अस्त्र बड़ा है, कुछ लिखा हुआ नहीं था। औषण आ गया, अब और क्या करे फिर, रसोई बनाने बैठा है क्या करे और, तो हाथी को पकड़ दिया। तो इस तरह से ये सिद्ध होता है कि सदुपयोग है कोई बढ़िया है, तो सदुपयोग बढ़िया है तो दुरुपयोग नहीं करना है। ये शिक्षा बहुत मार्मिक और बढ़िया अच्छी है, उत्तम है। अगर ये एक विचार भेजा जाए कि हमारा समय जितना आता है इस समय का सदुपयोग किया जाए तो समय कल्याण करने वाला हो जाएगा, उद्धार करने वाला हो जाएगा, हमारा कल्याण करने वाला हो जाएगा, और समय का दुरुपयोग किया जाए तो नरक देने वाला हो जाएगा, स्वर्ग लाभ जमीन देने वाला हो जाएगा। मनुष्य शरीर का शरीर है, मनुष्य का शरीर ये बहुत कीमती है, इसकी महिमा बहुत गाई गई है, परंतु इसकी महिमा है सदुपयोग। तो हर एक अवस्था आ जाए, कोई परिस्थिति बन जाए, कैसे भी किस तरह से परिस्थिति आ जाए, दुखदायी से दुखदायी परिस्थिति है, कठिन से कठिन परिस्थिति है, उसका भी सदुपयोग किया जाए तो उससे उद्धार हो जाता है। यह सदुपयोग दुरुपयोग करने मनुष्य मात्र स्वतंत्र है, इसमें कोई परतंत्र नहीं है, कोई पराधीन नहीं है, इसमें कोई पराधीन नहीं। तो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इसका सदुपयोग करो। मानो भगवान की तरफ लगना और भोगों की तरफ लगना, ये दो बात है। भोगों की तरफ लगेगा, भोग ईश्वरीय प्रसक्ता नाम तया प्रसाम व्यवसाय बुद्धि समाधो नवी धीरे, भोग और ऐश्वर्य में गया मनुष्य परमात्मा स्वतंत्रता, भोग ऐश्वर्य दो, मनु संग्रह करना भोग भोगना, ये दो असली बाधक है मनुष्य शरीर सफल बनाने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए चले हैं, तो ये दो बाधा है, एक तो रुपया इकट्ठा करना, एक सुख भोगना। कामोपभोग परमा एतावरी निश्चिता, आश्रित संपत्ति वालों का निश्चय क्या होता है कि सांसारिक विषयों का उपभोग करना, सुख लेना बस, और वस्तुओं का इकट्ठा करना। वस्तुओं का इकट्ठा करना किस लिए? काम भोगार्थम अन्याय संशयान, अन्याय से असंशय करे, क्यों? काम भोगार्थम, सुख भोगने के लिए। तो दो चीज ही सज्जनों ये बाधक है, भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रतिष्ठित सम, ये पुष्पित वाणी पीछे कही इसे अपरिचित हो गए, और भोग और ऐश्वर्य आसक्त हो गए, नरकों में जाओगे। जब विचार ही ये हो गया तो नरक मिलेगा और क्या मिलेगा, नरक में ही जाएंगे और क्या होगा बताओ। जब भोगों में ही आसक्त है और ऐश्वर्य इकट्ठा करना, रुपये इकट्ठा करना, सुख भोगना मनुष्य में अगर है करती है तो ये एक ही है, जो उसे समय मिला है उस समय का दुरुपयोग करने का एक उपाय बढ़िया, और वो ऐसा है ऐसा हरेक के पीछे पड़ा हुआ है, भीतर में बात बैठी हुई है कहरी। तो अगर ऐश्वर्य इकट्ठा ना किया जाए, रुपया इकट्ठा नहीं, क्या दशा होगी? बड़ी मुश्किल होगी, ऐसी जची हुई बात है। एक बात याद आ गई, मेरे को कहते थे अभी जवानी है, इसमें कुछ इकट्ठा नहीं करते हैं और फिरते फिरते वृद्धावस्था में क्या दशा होगी, ऐसा लोग कहते थे, बात सच्ची है। परंतु वृद्धावस्था में भी अभी काम चलता है, अभी भी काम चलता है, हमारे कोई बाधा लगी हो ऐसी बात नहीं है। उस समय समझाते थे लोग, बेकार आदमी नहीं माने क्या करे, क्या करे बेचारे, इस तरह से हताश हो गए, समझे। तो अगर क्या दशा होगी, उस दशा के सुधार के लिए रुपया इकट्ठा करना बहुत आवश्यक है। एक बात और है, करूंगा। ये महाराज बैठे हैं, ये महाराज भी ऐसे ही जानते थे, ऐसे ही विचार था इनका, परंतु ये सत्संग करते करते स्वयं बोले, स्वयं करे तो कोई जरूरत नहीं है, ये स्वयं है। ऐसी धारणा थी पहले, आप स्वयं बोलते हैं, ये बिना पूछे कहता हूं, इनकी बात सुनी हुई, इनकी खुद नहीं, दोनों बात। पहले यही बात है, क्या दशा होगी वृद्धावस्था में, और ये कुछ में कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं, तो कैसे दुआ सदुपयोग होना चाहिए, दरिद्रता हो और चाहे धनवत्ता हो, कैसी विलक्षण बात है। अगर विचार किया जाए तो सबके सब सुखी रहने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, जो अवस्था आई, जो परिस्थिति आई, वो सबका सब सदुपयोग करने के लिए लग जाओ, दुख है ही नहीं, संताप है ही नहीं, जलन है ही नहीं। बिना विचार होता है दुख, विचार करने से दुख नहीं रहता। एक मनुष्य भी अपना विचार करता है तो विचारों से सुखी होता है, दुखी होता है, तो ये दोनों बातें हैं। तो आप लोगों से एक नमस्कार है और एक प्रार्थना है कि जो आपको अवस्था मिले, जो परिस्थिति आ जाए, जैसा ढंग हो, आप उसका सदुपयोग करो। दरिद्रता का सदुपयोग किया जाए तो बड़ा भारी उपयोग होता है, जिसके पास हमारा पैसा नहीं है तो त्याग किया जाए, पैसा ही नहीं तो पैसा देना ही नहीं है, पैसा चाहिए ही नहीं है, अपने पैसा लें, ये सुख बढ़ गया ना, पैसा पास में नहीं है तो त्याग सुख बढ़ता है, उद्योग करने पर मिलता नहीं, क्या करें, तो पैसा नहीं मिलता तो हम उसे उपयोग करें, पैसा लेंगे ही नहीं। एक संतों ने एक बात लिखी है, सोनाल जी ने, बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी बात लिखी है कि हमारे बिना जो अच्छी तरह से रह सकता है, उसके बिना हम अच्छी तरह आनंद से रह सकते हैं। हमारे बिना आंख रह सकती है, आंख के कोई बाधा नहीं पड़ती, तो हमारे बिल्कुल बाधा नहीं पड़ती, बिना आंख हमारे खूब रोग मोर से सकते हैं, हमारे आंख जरूर नहीं आंख रही, देखो आंख सब जरूरत है, आंख बिना चलना फिरना व्यवहार मुश्किल हो जाएगा, इतना कठिन है, परंतु आंख बिना हमारे रह सकती है तो उसके बिना हम खूब आनंद से रह सकते हैं। कोई अवस्था हो, शरीर नहीं रहेगा तो शरीर के बिना हम खूब आनंद से रह सकते हैं। हमारा शरीर के अधीन रहना नहीं है, हमारा आंख के अधीन रहना नहीं है, अमुक परिस्थिति के अधीन रहना नहीं है, हमारे बिना जो रह सकता है उसके बिना हम खूब आनंद से रह सकते हैं। उस पुस्तक में मैंने पढ़ा है, ये भगवान की कृपा से हमारे को बुद्धि मिली, किसी हमारे भी रह सकता है उसके बिना उम्र भर खूब शांत से रह सकते हैं। तो शरीर जब हमारे बिना रह जाएगा तो हम शरीर भी क्यों रह सकते, बताओ। हम सब रहती ये बात कि शरीर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, अरे हमारे बिना जो चीज रह सकती है उसके बिना हम रह सकते हैं, भगवान हमारे बिना रह नहीं सकते, परमात्मा हमारे बिना नहीं रह सकते, तो उसके बिना हम भी नहीं रह सकते। वो सर्व व्यापक परिपूर्ण है, किसी मनुष्य के बिना भगवान रह नहीं सकते। अगर रह सकते तो भगवान कमजोर हो जाएंगे, मनुष्य के अधीन हो जाएंगे, तो मनुष्य अधीन हो जाएंगे तो पराधीन पराधीन स्वप्न सुखना ही, पराधीन के लिए सपने भी सुख रही है। तो हम सबके सब अपनी परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, कितनी बढ़िया बात है। हमारे बिना जो परिस्थिति रह सकती है, उस परिस्थिति के बिना हम खूब आनंद से रह सकते हैं। भगवत कृपा से पहचान हो गई। बात तो ऐसी आती है कि ये यथा माम प्रपद्यते तथैव वदाम्यहम्। जो हमारे बिना रह हमारे बिना रह सकते हम उसके बिना रह सकते हैं। हम अपने अपने अवस्था का उपयोग करें कि हम उनके काम आवे, वो हमारे काम आवे, परंतु हमारे बिना रह सकते हैं उसके बिना हम रह सकते हैं। ये बहुत ऊंची चीज है, बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है। भीतर से शरीर रहे न रहे ये बात भी निकल जाती, शरीर रहने वाला है नहीं, धन रहने वाला है नहीं, परिवार रहने वाला है नहीं, ये साथ रहेगा नहीं, तो हमारे में इतनी स्वतंत्रता आ जाएगी कि धन न रहे, शरीर न रहे, परिवार न रहे, भाई बंधु कुटुंबी न रहे, कोई न रहे, तो उसके बिना हम रह सकते हैं। हमारी क्या बात रहती है, जब हमें बिना वो रह सकता है तो उसके बिना हम भी रह सकते हैं। ये बहुत ऊंची चीज है, बहुत श्रेष्ठ चीज है। मैंने पढ़ी तो बड़ी अच्छी लगी, कैसी बढ़िया बात कर रही है, एकदम बढ़िया। जो परिस्थिति आवे उस परिस्थिति में आनंद से रह सकते हैं, जो अवस्था बने उस आनंद से रह सकते हैं। ये बात एक ही बात अगर ये समझ में आ जाए तो बहुत आनंद की बात है। हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, दुख सुधागर नहीं बढ़ जाएगा। एक बात से जो परिस्थिति हमारे बिना रह सकती है उस परिस्थिति बिना हम रह सकते हैं मौज से। जो अवस्था हमारे बिना रह सकती है, जो व्यक्ति हमारे बिना रह सकता है, जो कोई चीज हमारे बिना रह सकती है, तो उसके बिना हम रह सकते हैं खूब आनंद से। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी दामी बात है, कितनी आनंद स्वतंत्रता की बात है। पराधीन सुमन सुमना ही, तो हम पराधीन क्यों हो गए, हम पराधीन क्यों हो गए, शरीर नहीं तो क्या करेंगे, धन नहीं तो क्या करेंगे, पदार्थ नहीं तो क्या करेंगे। कि पदार्थ के अधीन हम हो गए, मनुष्य शरीर प्राप्त करके ये पदार्थों के अधीन हो गए, तो हमारे मनुष्य बना क्या हुआ। मनुष्य बना तो वो है कि हमें कैसी परिस्थिति हो तो उसे मौज से आनंद से सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक अधिक क्या होगा, मर जाएंगे और क्या, इससे अधिक तो उठन लेगी, इससे अधिक क्या होगा, मर जाएंगे तो कौन सा शरीर साथ में रहेगा, मरना तो पड़ेगा ही। ये तो नई बात है नहीं। कितना ही आप उद्योग करो, जन्म लियो जाने मरण वही पड़ोसी, जन्म लिया उसको तो मरना पड़ेगा। तो मृत्यु से डरना, मृत्यु विदेशी मूढ़ा भीतंकर मृत्यु वंचते। अरे क्या मौत से डरता है मूर्ख, तो क्या डरने से मौत छोड़ देगी, बताओ, इतने बैठो आप बताओ, क्या डरने से मौत छोड़ देगी। तो डर क्यों, ये तो अवश्य भावी है, जन्म लिया उसको मरना पड़ेगा ही, क्यों सही नाशवान है, नाश नहीं होगा, नाश होगा तो फिर नाश होगा, हम थोड़े नाश हो गए, हमारा नाश होगा ही नहीं, हमारे क्या बिगड़ जाएगा। हम बिना शरीर भी रह सकते हैं आनंद से, शरीर से जो काम होते हैं, शरीर रखने के लिए आनंद चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ये चाहिए चाहिए चाहिए, चाहिए, चाहिए, चाहिए। और शरीर नहीं हो तो चाहिए नहीं, दान चाहिए, न जल चाहिए, न मकान चाहिए, न कपड़ा चाहिए, कैसा तो जरूरत ही नहीं। शरीर बिना अन्न की जरूरत है क्या, जल की जरूरत है क्या, कपड़े की जरूरत है क्या, मकान की जरूरत है क्या? शरीर रहे ये इच्छा होने से ही ये प्रसन्न करता है। शरीर रहे न रहे कोई परवाह नहीं। हमारे बिना शरीर रह सकता है तो शरीर के बिना हम रह सकते हैं। शरणानंद जी के आंख है नहीं थी, आंख देखने की, तो आंख हमारे बिना रह सकती है तो हम उसी बिना क्यों रह सकते। अब भी आंख बिना खूब आनंद रह रहे, आंख है जरूरत नहीं, अकेले चलते हैं अकेले। एक लाठी हाथ में थी, चलते चलते है गंगा जी के किनारे जहां ऊंची जमीन होती है ना, वो चातुर्मास में गिरते गिरते बहुत दिशा ऊंचा हो जाता है, इतनी जमीन ऊंची हो जाती है। तो वे जा रहे थे, आगे थी नहीं, तो किनारे किनारे जाते जाते अगाड़ी खड़े आ गया जोर से। उस समय हुआ क्या कि जमीन गिरी, जिस पर चलते थे दिखता था नहीं, फिर जमीन गिरी, जमीन गिरी पानी में, तो पड़ गए पानी में, पानी में पड़ गए, लाठी छूट गई, पास में थी लाठी भी छूट गई, एक ही है उसमें। तो उन्होंने लिखा है खुद ने, ऐसा हाथ कर लिया, अरे ऐसे पांव कर लिया, बस भगवान के चरणों में शरण है वो, आनंद रहा हम आनंद मौज हो रही है, खुशी हो रही है आनंद से। तो मेरा जल से आप लगे किनारे लग गए, वही मिलेगी लाठी, वही लकड़ी मिल गई, जल्दी ये भी की बात है, अपने देखिए खुद भी होता है। तो जो अवस्था आएगी परमात्मा के राज्य में, विरुद्ध से विरुद्ध परिस्थिति आ जाएगी, तो कोई हम घबरावे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा परम दयालु है। सुदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति, जो सर्व का सूरज जाने बिना कारण कृपालु समझे, भगवान सब कृपा रखते हैं, सबके परम सूरज है भगवान, और भगवान के भक्त सुरदा सर्वदेही नाम, संतों के लिए लक्षण दिखा है सुरदा सर्वदेही नाम, सर्वदेहियों का सुरद और सुदम सर्वभूता नाम, ये भगवान के लिए। तो बिना कारण कृपा करने वाले हैं, तो बिना कृपा करने वाले भगवान और भगवान के भक्त हैं, तो फिर हमें चिंता नहीं पड़ती। किसी कैसी अवस्था हुए चिंता क्या बात है बताओ, बालक के जरूरत तो माँ की होती है, मन तो गर्ज माँ ज्यादा करती है, बालक नहीं करता इतनी। माँ तो बिना बालक के रही बरसों से थी, पीछे पैदा हुआ बालक, बालक के बिना रही और मैं ज्यादा रहेगी, और बालक माँ के बिना बालक की बड़ी दुर्दशा होती है, पर गर्ज माँ ज्यादा करती है, बालक इतनी गर्जी नहीं करता। रूठ गया तुम जाचा तेरे बेटा बन, तेरे बेटे नहीं बनूंगा, तुम जा करो, फिर माँ ही हो जाए नंबर, आज बेटा आ जाए गोदी में आ जाए, कोई गलती करेगी वो, तुम क्या जरूरत है माँ को। ऐसे भगवान गर्द करेंगे तो शरीर की हमारे क्या जरूरत है, क्या भगवान जैसे शरीर नहीं है? भगवान जितना ही बल योग्यता शरीर में नहीं है क्या? नहीं, शरीर जितनी भगवान में नहीं है क्या? भगवान ऐसे रहते हुए संत महात्मा रहते हुए हमें जरूरत क्या शरीर की? रहे तो मौज, जावे तो मौज, जो शरीर जावे तो ही मौज की बात है। अब बताओ दुख कहां से आएगा, कौन सी ऐसी परिस्थिति अब दुखदायी होगी? शरीर के जाने पर भी मस्त रह सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं, शरीर हमारा रहे न रहे, शरीर क्या मतलब? जो सदा रहने वाले, हम तो सदा रहने वाले, शरीर बीच में आने वाला, बीच में आया बीच में चला गया, इसको क्या लेंगे ने? हम उसके पर नहीं क्यों हुए? कैसी मौज की बात है। तो ये एक बात ये बहुत दामी है, बड़ी श्रेष्ठ है कि हमारे बिना जो रह सकता है उसके बिना हम रह सकते, मौज से आनंद से। भगवान हमारे बिना रह नहीं सकते, तो उसके बिना हम भी रहेंगे। हमारे बिना रह सकता है, हम रहेंगे आनंद से। हमारे बिना नहीं रह सकता है, उसके बिना हमें रहना पड़ेगा। याद कर लो, धन है आपके बिना रह सकता है, तो धन के बिना हम भी रह सकते हैं। हमारे बिना शरीर रह सकता है, तो शरीर के बिना हम भी रह सकते हैं। शरीर गंदा हो जाएगा, सड़ जाएगा, हम सड़ेंगे नहीं। शरीर है ना, हमारे बिना सड़ जाएगा, भोजन बनाने के बिना खराब हो जाएगा। हम शरीर हम भोजन के बिना खराब नहीं होंगे, दो दिन पांच दिन दस दिन तक बिना शरीर ऐसे नहीं। और शरीर पांच दिन लग दिया जाए तो क्या दस होती, शरीर पांच दिन में खराब हो जाएगा, हम खराब नहीं होंगे। तो ये जो बहम है भीतर के बिना नहीं रह सकते, ये बहम निकाल देना चाहिए। असली सच्ची बात है कि बहम निकाल देना। शरीर हमारे बिना ऐसे होता है, तो शरीर के बिना हम रह सकते खूब आनंद से, मौज से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी क्या वादा नहीं थी बताओ। और रहते आए हम, इस जन्म से पहले भी कहीं नहीं थे, नहीं कहा वो कर्म कुटुंब में कहा रहे। तो ये एक ही बात है कि जो हमारे बिना रह सकता है उसी बिना हम रह सकते हैं। बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ी स्वतंत्रता होगी, प्रतंत्रता हट जाएगी, श्रद्धा के लिए, श्रद्धा के लिए हट जाएगी। हमारे बिना जो रह सकता है उसके बिना हम रह सकते हैं, हमारे कोई बाधा नहीं लगती। इस बात को अगर याद कर रहे आज से, धारण कर रहे आप विचार करके, तो फिर प्रतंत्रता मिट जाएगी। पराधीनता पराधीन सुपन सुख नहीं, पराधीन को सुपने में भी सुख मिलता नहीं, वो पराधीनता सदा के लिए मिट जाएगी, सदा के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। हमारे भी दर सकता है शरीर, तो शरीर भी ना हम रह सकते हैं हमसे। इन दोनों में अगर देखा जाए तो अपना शरीर गंदा हो जाएगा, शरीर सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, शरीर नष्ट हो जाएगा, शरीर में दुर्गंधी हो जाएगी, महान दुर्गंधी जिसके पास कोई बैठ नहीं सकता। हम दुर्गंधी नहीं होगी, हम मरेंगे नहीं, हम सड़ेंगे नहीं, शरीर सड़ जाएगा। हमारे बिना रह सकता वो रह ही नहीं सकता, हम रह सकते। हम शक्ति वो है जो चीज हमारे बिना रह सकती है उसके बिना हम रह सकते। इतनी सी बात, हमारे बिना जो चीज रह सकती है उसके बिना हम आनंद से रह सकते हैं, मौज से रह सकते हैं। हमारे बिना घर रह सकता है, घर के बिना हम रह सकते हैं। हमारे बिना कपड़ा रह सकता है, कपड़े बिना हम रह सकते हैं। कहीं मर जाएंगे तो मर जाओ तो कपड़ा लेकर मरेगा। अन्न बिना हम जियेंगे नहीं, तो अन्न खाकर जी जाएंगे, अन्न खाते कर नहीं मरेंगे, तो फिर अन्न प्रधान पराधीन क्यों हो गए? अन्न की पराधीनता क्यों हो गए? साथ गर्ज हो अन्न तो आओ, नहीं सही शरीर गर्ज हो तो सही हो, नहीं तो नहीं सही। जो परिस्थिति हमारे बिना हमारे नहीं सही, हमारे क्या है? शरीर कई बार छूटा है, 84 लाख जोड़ी में भोगते भोगते शरीर आए हैं, शरीर हजारों लाखों बार छूटा है, उसे बिना आप रहे हैं ऐसे ही नहीं रह सका है। तो कैसी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है। हम शरीर बिना रह सकते हैं, तो हमारे बिना जो चीज रह सकती है उसके बिना हम आनंद से रहते, मौज से रहेंगे। हमारे बिना चीज नहीं रह सकती, चीज का उपयोग नहीं हो तो चीज क्या काम की बताओ, चीज के उपयोग बिना चीज क्या काम की। धन पीछे पास पड़ा है, धन काम नहीं लेता तो क्या काम का धन, धन क्या काम का बताओ। मनुष्य काम में रहता है तब धन है, तो धन और नदी कागज तो बरोबर है, नोट बड़े बढ़िया और नदी कागज बरोबर है। काम धन है पर ही तो विशेषता आती है, या धन में खुद में है विशेषता। वहम आता वहम, ये एक कमजोरी है, इस कमजोरी को निकाल दो। गए कमजोरी को दे दो देश निकाला, क्या देश भया मत वाला, अरे ब्रह्मचर्य नाश कर डाला, क्या देश भया मत वाला। मत वाला हो गया देश, फिर मैंने नाश कर दिया, बहुत नुकसान किया। भीष्म अर्जुन भीमसेन से जोधा तुम न जाए थे, राम लक्ष्मण शत्रु वीर शत्रुघ्न तुम नहीं गोद खिलाए थे, अब वीर मदार पूज कर तुमने पैदा किए हैं मदारी, क्या खो गई दशा तुम्हारी, सुमत सनियो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। राम जी लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुघ्न जी ऐसे ऐसे आपने गोद लाए, भीष्म महाराज दुर्योधन आधे आधे सज्जन बड़े बड़े वीर बड़े बड़े शूरवीर बड़े महात्मा बड़े संत तुमने जाए, तुमने भारत की भाषा भारत की बहनाओं में वीर तुमने जाए थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तुमने ही तो गोद खिलाए थे, तो आप यदि छोटे हो गए, माँ है माँ माँ आप माँ है, माँ का दर्जा सबसे ऊंचा, संसार में जितने संबंध है सब संबंधों में माँ का संबंध ऊंचा माना है, माँ का आदर ज्यादा किया है। संतों ने क्या माँ के समान कोई नहीं, संसार में जितने संबंधी है सब संबंधियों में सबसे ऊंचा दर्जा माँ का, माँ के समान समझा नहीं ऊंचा किया। तो आपके मन में अकारता आ जाए, आप जगत जननी हो जगती माँ हो, आप याद करो माँ हो, ये जितने बचे ना चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, गई माँ बिना कौन है बताओ, बिना माँ के कौन आया, कोई पुरुष कोई स्त्री आया, बिना माता कोई है नहीं, अही नहीं सकता तो माँ को चिंता क्या, माँ तो सबकी माँ है, सबकी माता है, चिंता किस बात की, आनंद हो गया। मैं तो भाई हो बहनो अगर विचार करो तो आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, दुख दर्द की बात ही नहीं है। मनुष्य शरीर मिला है दुख किस बात का, स्वतंत्रता किस बात की, स्वतंत्रता है ही नहीं। धन हम पैदा करते हैं, धन आपको पैदा नहीं किया, धन आपको पैदा नहीं किया, धन आपने पैदा किया है, तरह तरह की परिस्थितियां आपने बनाई है, कि परिस्थिति ने आपको नहीं बनाया है। आप भाई बहन मस्त हो जाओ, भगवान के याद करो और चिंतन करो, संसार की गुलामी छोड़ो, संसार की गुलामी है ये गलती है, संसार की गुलामी में हम रह सकते हैं, मोह से आनंद से रह सकते हैं, कैसी बढ़िया बात है। ये एक विचार कर रहे हैं तो एकदम ऐसी बढ़िया बात है, हम रह सकते हैं। जिस किसी अवस्था में हम रह सकते हैं, हम बहुत बहुत से आनंद से रह सकते हैं। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, आनंद से रह सकते हैं। तो प्रतंत्रता सदा के लिए रवाना हो जाएगी, कभी पास में नहीं रहेगी प्रतंत्रता। पराधीन सुपन हो सुख नाही, सब पराधीन हो गए, धन के पराधीन, कुटुंब के पराधीन, शरीर के पराधीन, पदार्थों के पराधीन, रुपये पैसों के पराधीन, मकान के पराधीन, पराधीन पराधीन। और ये आ जाए मन में कि हमारे बिना जो रह सकता है हम उनके बिना रह सकते, मोह से नष्ट होता तो वही होगा, हम नष्ट नहीं होंगे। नष्ट हो जाते तो 16 लाख जोड़ी कौन भोगता, नर कौन भोगता और स्वर्ग कौन भोगता। शरीर सब नष्ट हुए, शरीर कोई टिका नहीं, शरीर कोई टिका नहीं, आप कभी मिटे नहीं, तो आप बड़े हुए शरीर बड़ा हुआ, कैसी मौत की बात है। शरीर कोई रह सकता नहीं, आप मिट सकते नहीं, फिर शरीर के प्रबंध, भोजन के प्रबंध, आपके बिना भोजन सुल जाएगा, आप भोजन में सुड़ोगे नहीं, आपके बिना वस्त्र बढ़िया बढ़िया काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं, वस्त्र क्या काम हो, तो आप काम में नहीं ले हो तो बढ़िया से बढ़िया वस्त्र है क्या काम, निकमा बिल्कुल निकमा है। आप जरा सोचो थोड़ा, मनुष्य काम में अगर न ले बढ़िया से बढ़िया कपड़ा क्या काम का, बिल्कुल निर्थक। इस वजह से धन को आप काम में नहीं लो, कोरम पड़ा है राजी, अभी मन में राजी हो गया, अभिमान किया, हम मतलब पति है, हम करोड़पति है, सफा निर्थक निर्बुद्धि। बताओ हमारी ऐसी बुद्धि है कि धन नहीं आएगा, हम नहीं धन बिना जाएंगे, या मर जाएंगे तो मर के तो हम तो रहेंगे एक, मर जाएंगे तो इसे ही मर जाएगा, तो सही छूट जाएगा, और क्या होगा बताओ, इधर से बढ़ करके क्या धन होगा, सही छूट जाएगा तो सही तो छूट जाएगा ही, ये तो छूटेगा ही, क्या है ताकत अगलो शरीर को, जब सूर्य नहीं तो पहले सूर्य पीछे सूर्य क्या पता है नहीं। तो उसके बिना हम रह सकते मौज से आनंद से, कैसा आनंद रहेगा, मौज आनंद हो गया। अरे अंधा आदमी और ये गिर जाए नदी में क्या दशा होती है, गंगा जी में गिर गए स्वामी भगवान की मर्जी है, आनंद है, पर आनंद है अकेला, कोई पास में नहीं, लकड़ी भी छूट गई, लकड़ी भी साथ में नहीं, आज कर गई हो आप धक्का दो किनार आ गए, केवल हिम्मत और कोई जरूरत नहीं। मनुष्य शरीर ऐसा विलक्षण है कि इसके बिना, बिना बना शरीर मनुष्य के बिना भगवान को मेरा कहने वाला कोई नहीं है, भगवान को ही मेरा कहे तो मनुष्य शरीर कह सकता है, स्त्री हो पुरुष हो मनुष्य शरीर वो भगवान को मेरा कह सकता है, दूसरी ताकत नहीं है भगवान को अपना कहना। अरे भगवान भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हम संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान का मुकुट मणि बन सकता है, ऐसे शरीर को पाकर के कहता है मैं पराधीन हूं, आप पराधीन है ही नहीं, पराधीन है ही नहीं, आप सदा स्वाधीन मौज में रहने वाले, आनंद में रहने वाले हैं, सदा आनंद में रहने वाले आप। भगवान भी गर्व करे भगत की, भगवान गर्व करे। हनुमान जी महाराज सेवा करते थे राम जी की, तो हनुमान जी स्वतंत्र है, राम जी प्रतंत्र है। राम जी लंका गए तो पुल बना करके हनुमान जी में कूद गए, अरे राम जी के जितने मंदिर है हनुमान जी के उतने तो है ही, हनुमान जी के बिना राम जी का मंदिर नहीं, पर तो राम जी के बिना हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर ज्यादा राम जी के हनुमान जी के, तो बड़े हुए तो अच्छी बात, नमस्कार करते हैं। हनुमान जी थे जितने मंदिर थे, राम जी मंदिर नहीं है, हनुमान जी के मंदिर ज्यादा मिलेगा, स्वतंत्र हनुमान जी का मंदिर, स्वतंत्र राम जी का मंदिर नहीं मिलेगा, राम जी के मंदिर में हनुमान जी मिलेंगे, हनुमान जी के मंदिर में राम जी नहीं मिलेंगे। इतना बड़ा होता है, कितने बड़े भगवान, सबसे बड़े, सबसे अधिक आदर भी, तुम्हारा सेवक होता है, बड़ा होता है, सेव से सेवक बड़ा होता है। बोलो हनुमान जी के मंदिर ज्यादा राम जी के मंदिर ज्यादा? अपने अपना शरीर है उसका करे। एक बार विचार हुआ, लक्ष्मण जी ने और सीता जी ने विचार किया, विचार किया कि भाई देखो ये हनुमान है ना, ये सेवा करता है, तो अपने सेवा नहीं हो, राम जी की जो सेवा है हनुमान को सेवा को जिंदगी, हनुमान जी लक्ष्मण जी ने सीता जी ने विचार कर दिया, सब सेवा निकली, सब सेवा निकली, हनुमान जी को कोई सेवा नहीं जानी, ये बहुत करता मिजाज, सब सेवा कोई नहीं जानी, सब सेवा देख रही, परंतु उबासी आवाज तो सुखी बजा नहीं, एक सेवा ख्याल नहीं आया, ये भी एक सेवा है ख्याल नहीं आया, तो हनुमान जी सामने बैठे हो हमारे सामने, रात्रि हो गए सीता जी ने कहा भाई हनुमान तुम जाओ, आपने सब सेवा ले ली, एक सेवा मेरी रही है, जब राम जी जब उबासी लेवे तब सुटकी बजाना, अब उबासी कब ले क्या पता, रात में दिन में सुबह शाम को पता नहीं, इस बात से हम जा हनुमान जी सामने बजा दो, और सीता जी हार गए, भाई हनुमान जी हार गए, अब जो सेवा करने जिसके मन में है और वो कैसे सुना दे, सुनाओ चुटकी बजाएंगे, रात्रि में हुआ तो हनुमान जी ने कहा देख हनुमान सीता जी का जब चल जाओ, रात्रि में तुम सामना से नहीं रह रहे, अच्छा माँ ने कह दिया, अब जाकर बैठ गए साझे पर बैठ गया, अपना गरीब लोग बैठ गए, अरे चुटकी बजा रहे राम राम करे चुटकी बजा रहे, अरे भगवान राम जा पानी नहीं गया, हनुमान चुटकी बजा हुआ तो चुटकी बजा हुए बासी ले हुए तो चुटकी बजा हुए, अब सीता जी का क्या हो गया राम जी, सीता जी उसने माँ के पास भरे, उसने माँ आई होगा क्या बेटा क्या हुआ, वशिष्ठी हुए रात ही में सब बुलाए इकट्ठे गया, सब आए तो वशिष्ठी ने पूछा कि हनुमान कहाँ, हनुमान तो पहला भी निकाल तुम चले जाओ, तो उसको लाओ ठीक होगा, तो ठीक नहीं होगा, वो छुट्टी हो जाए भाई हनुमान जी कभी करो कभी हनुमान राम जी कभी चिंता हमें क्या मतलब, अपना चुटकी बजाना है चुटकी बजाना शुरू कर दिया, हनुमान जी आए देगा तो बस नहीं देते तो भगवान चुप हो गए, तो भगवान ठीक हो गया, तो सेवा करने जैसे मन में होती है महाराज वो जीत जाता है, तो लक्ष्मण जी और सीता जी की सलाह करके हनुमान को सेवा नहीं देने कोई भी, हनुमान जी तीर्थ ये कथा आती है हनुमान जी सुबह पहुंचे माँ के पास, माँ खड़े हुए हो खड़े हुआ मैं स्नान कर जाऊ बस। तो माँ ने स्नान कर दिया, स्नान कर श्रृंगार भवन में गए, श्रृंगार भवन में जाकर के और लगाई सिंदूर और सब श्रृंगार किया, श्रृंगार कर आए तो हनुमान जी ने प्रश्न किया कि माँ ये सिंदूर क्यों लगाई, या सिंदूर क्यों लगाई, कि सिंदूर के लगाने से भगवान जीते, ये चिड़जी भी रहे, सौभाग्य सुंदरता है, सौभाग्य सुहाग का चिन्ह है, तो सुहाग के चिन्ह से भगवान जीते रहे। बस अब वो कुछ ना भूल गए, श्रावण ना भूल गए, गए सुंदरगर में वहां पर पटका इतनी सी सिंदूर लगाने से भगवान जीते रहे, सब संग्री सब सिंदूर अब कितने जीते है बताओ, जब इतनी सी सिंदूर से भगवान जीते रहे तो भगवान जी ने कैसा उपाय बढ़िया दिया, हनुमान जी ने ले लिया। अब पहुंचे दरबार में पहुंचे, अरे हनुमान ये क्या किया आज, सब सिंदूर से लाल शुरू हो गए, क्या किया, कि माँ ने बात बताई है, हमें पता नहीं था, ये माँ ने बताई, अरे क्या बताया, मैंने पूछा कि माँ ये सिंदूर क्यों लगाया, कि महाराज चिरंजीवी हो जाए, जब इतनी सिंदूर से जीता रहे तो मैं इतनी सिंदूर लगा दू, अब कितना जीएगा, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञान हमें अग्रगण्य है हनुमान जी महाराज, जितने ज्ञानी संत महात्मा हुए उस ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सरल बुद्ध जादम रामदूतम नमामि, ऐसे हैं। पर सिंदूर मत, माँ ने सिंदूर लगाया भगवान के जीते रहिए, हम सिंदूर सब सब के सब अंग में लगा दे तो भगवान भी खुश हो गए, भाई हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाओ तो हम राजी होंगे, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएगा तो हम राजी होंगे, क्योंकि हनुमान इतनी प्यारी है, भगवान जीते रहे तो इतने से सिंदूर से जीते रहे तो इतनी सारी सिंदूर राम जी जीते रहे, सब रंग है सिंदूर में, ऐसे हनुमान जी महाराज है बुद्धिमान है, भगवान की सेवा में तत्पर है, बस सेवा में हनुमान जी तत्पर है, और सेवा करने के लिए भगवान शंकर ने हनुमान जी का रूप धारण किया, जरूरत कोई पड़े ही नहीं, कोई अन्न की जरूरत नहीं, कोई जल की जरूरत नहीं, कोई मकान की जरूरत नहीं, कोई कपड़े की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, काम करने सब सहगाई, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर, राम जी का काम करने के लिए आतुर है, एकदम तैयार है, राम जी का काम हो जाए, लंका जाने का विचार हुआ तो वहां पर बातें हुई, सब ने अपना अपना बताया, श्याम ने कहा काशुप साध रहे बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, काशुप साध रहे हो बलवाना, तुम बलवान हो, अच्छा हनुमान जी को याद ही नहीं मैं बलवान हूँ, हनुमान को पता नहीं मैं बलवान हूँ, श्याम ने कहा तुम बलवान हो, पवन तने बल पवन समाना, क्यों ऋषि ने साफ दे दिया, बारहवीं मैंने बच्चे ठहरे बंदर ठहरे, ऋषियों के साथ राम जी उल्टे रंग दलिए फेंक देता, क्योंकि हनुमान जी है ना ये कोई फेंक दे तो बस पत्थर ज्यादा पत्थर कर दिया, तो हनुमान जी महाराज जैसे ऋषियों ने साफ दे देगा बस भूल जाओगे, कोई याद ना हो तो आएगा नहीं तो बड़ी याद नहीं आएगा, जाम बंद कर सुन हनुमाना, का चुप साधे तुम चुप बैठे कह रहे हो, अंगद गए जाऊ पार, अंगद कहे कि मैं पार कर सकता हूँ, और कृष्ण से फिर तिवारा प्यार से हो रहा, सिवाय हनुमान जी के कोई नहीं कहा कुछ नहीं कि हम जा सकते आ सकते हैं। जाम बंद सुनाया जाम बंद सुनी बस कहते गए राम काज लगे तब अवतारा, राम काज लगे तब अवतारा, सुनते हो भेव पर्वताकारा। राम जी काम करना है अब के समान हो गए, बताओ अब राम बंद सिखा दो तुमको जैसे करो जैसे करो। राम जी ने कहा देखो सीता जी खबरदार है और काम नहीं करना उसमें, सीता जी की खबरदार है और काम नहीं करना उसे, गंगा में जाते हो तो ठीक है। याद रखिए हनुमान जामन ने कहा जामन तो पूछा कि जामगंज में पूछू तो ही बताओ, बस एक सीता जी खबरदार और करना है। उसे सुने महाराज हनुमान जी ने हनुमान बैठे थे वृक्ष पर अशोक परिवन अशोक नीचे में से सीता जी ये चुप कर बैठा और रावण आया सब गया। तिजटा बोले कि सोने बाने लंका जाड़ी तिजटा बोले कि मेरे को सपना आया, सपने में जागे एक बंदर आया उसे सीता जंगल में चला दिया सब लंका को चला दिया एक बंदर ने। काम करना बताओ तो सीता जी खबर के सिवाय काम करने का हुक्म नहीं था, शंकर ने कह दिया त्रिजता ने कहा लंका जा रही तो अब समान का लावे लंका चलाने वाला चाहिए अग्नि अग्नि लावा कहा से बनते पप्पा ऐसा ऐसे ही थे हनुमान जी हमारी तरह बैठे रही हुई तो पकड़ ले गया, पकड़ ले करके ले कर क्या करो काम कर क्या करो। रावण बोला कैसे करो ये एक बंदर है पूछ पर ममता बहुत होती है, पूछ पर ममता ज्यादा है पूछ के आग लगा दो। हनुमान जी खुशी पर सब ठीक है भाई सया सहाय शरद में जाना सरस्वती सहायता कर दी ये तो ठीक हो जाएगा, सरस्वती ने सहायता कर दी लाते कहा थे बढ़ाना शुरू गया लंबा बढ़ाते गया पूछ बढ़ते गया। लंका में जितनी रुई थी जितना कपड़ा लाया जगत लाया तेल का तेल सब समाप्त हो गया बढ़ाते गए लंबा लगाओ पहले गई तू हसे सब तारीफ जाए हसे पूछ लगी छोटा सा उधार गया छोटा सा मुझे फट निकल गए बंदर में से निकल गए बंदे रहते निकले शुरू हुए मैंने छोटे बढ़िया छोटा बड़े निकल गया ऊपर चढ़ा अब पाया अब सब डरे मधु जो कुंभकर्ण की पसार पानी भागिए भाई राम चंद्र के रोर गंध राखिए बाबू जी रोने लग गए। समझे मधु जो कुंभकर्ण की अब चिंता में तो मधु को माँ को माँ तो जी नहीं तो स्त्री को भी चिंता हुए सब चिंता माँ करती है या ब्याह होने पर चिंता करती है स्त्री करती है तो मेरी चिंता मधु जो कुंभकर्ण की पसार पानी भागी है दुहाई रामचंद्र के मोर कंठ राखी है सुधर सब बन जाएगा बेचारा बन जाएगा कूट रक्षा करेगा तुझे भाग जाएंगे बाहर चले जाएंगे वो नींद में सोता है जल जाएगा दो आई राम चंद्र के मोर का धरा किए भगवान दवाई दे दी लक्ष्मी कोई आंस नहीं आई कुंभकर्ण सोता रहा सोते कोई आंस नहीं आई सब लंका जला दी उल्ट पर लंका जलाई उल्ट पुलट हो रहे एक तरफ जाए बाकी राक्षण बड़ी मुश्किल होगी कपड़ा जल गया भिजा बे किसे कहे कपड़ा जल गया दुर्दशा हुई ऐसी। तो ये काम क्यों किया? ये कहने जामन दुकाने शाम ने तो कहा कि इतना काम करना, खबर लेकर आ जाना। ये काम तो फिर गया तो भाई शायद मिल जाना। सरस्वती सहायता करी और तीजरा ने कह दी लंका द्वारी काम हो। अरे नया काम हो गया भाई, तीसरा ने कह दिया ना तो बताया लंका द्वारी तो जगह जाने। लंका जलाने लाला कहाँ था, अग्नि कहाँ से आ? तो रावण ने यह बात बताई बहु बढ़िया बढ़िया। सरस्वती माँ ने कह दिया अब ठीक है, अब नफा लगा रहे समझे ऊपर हल्का शरीर एकदम खोल उठ जाता है, उठे जाएगा सब लंका जाए। रावण का बिचारेगा इतना बड़ा भारी अभिमानी, इतना बड़ा बलवान अनाथ की लंका बुझाने वाला नहीं, अपने खून कैसे बुझा। मनो आकाश होते नदी किसानों के भाई हो, मन ऊपर से नदी आ गई किसानों से अग्नि की नदी आ गई, कैसे आई गई सब जगह सब की सब जगह। हनुमान जी को चिंता हुई कैसे हो गया, लंका तो उधर गई सीता जी लग गई, सीता जी जल गई होगा फूल भाई भाई समझ में सामने पूछ पूछ गया तो पहुंचा लंका में सीता जी के पास। वो बगीचा था अलग, तो बगीचा आ गया बगीचा मांगने लगी और गांव गांव में लगी सभी खुश हो गए पराजी हो गया। सीता जी बुझ गया याद नहीं आई पहली याद ही पीछे याद रहेगी लंका जल गई तो सीता जल गया वो साथ में गजब हो जाएगा। बस बस आज्ञा मांग कर रहा है। सीता जी रोने लग गई, हनुमान तुम्हें देख शीतल भाई छाती मेरे हृदय में शांति आ गई, राम जी की बातें मिली, राम जी के चरण मिल गया, दुख होया। अब दिन रात वही है, अब पहले से दिन रात वैसी चिंता हो गई, अब क्या करूं? क्या माँ चिंता क्यों करो, सचो अभी पहुंचा दू महाराज के पास ले जाओ अभी अभी अभी बस बैठे। सीता जी का भाई मैंने पर पुरुष का सुना नहीं है, रावण ने मेरे को छुआ है, मैंने रावण को नहीं छुआ है, मैं कभी पुरुष को छूती नहीं, अब नहीं सोच क्या करेगी। बोलो माँ माँ कहते हो लवकुश से कम नहीं है हनुमान जी, लवकुश से के पुत्र है ऐसे पुत्र हनुमान जी है। हनुमान जी की दृष्टि अंजना में सीतम वर्ग नहीं है, अंजना अंजना माँ है, जल्दी जल्दी क्या बार बार कहा है बचाओ अभी पहुंचा दू ना भैया क्यों बचाऊंगी नहीं है। तो भाई जो हनुमान जी ने श्याम भगवान ने कहा वही बात कह दी सबकी सब। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 25 अक्टूबर 1998 को सायं लगभग 3:30 बजे से भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।